Sziasztok, ez itt a Gamer 3-nak. Szeptember után lesz szép, hogy belefértünk vele a szeptemberben. Miről fogunk ma beszélni? Szokásos első szekció, a bemutatkozás! A szokásos első bemutatkozás. Sziasztok, ismételten Liquid vagyok. Holder. Tudjó. Drág. HZX. És Giázi. És Antaru. Talán még soha nem voltunk ennyien podcasten, köszönhetően annak, hogy ugyan ti ezt valamikor valószínűleg vasárnap fogjátok csak hallani, valahogy úgy. Talán, vagy kedden. De nekünk ez most pénteken van, és holnap a Budapest Game Show lesz, amin kint leszünk, és remélhetőleg így utólag is sokan voltatok ott. Mondom ezt kedden, hogy sokan voltatok ott, reméljük, hogy sokan lesztek ott. Kezdjük az igazi első szekcióval, ami a Kimivel játszott az elmúlt egy hónapban. Toljuk kijebb, mert utolsó igazi podcastunk az szerintem júliusban volt, mert szeptemberben. Igen, Lipcse miatt. Lipcse miatt. Elcsúsztunk augusztusra. Nem, csak volt onnan podcast, csak olyan sajátos. Speciális. Special. Special edition. Ki kezdi? Kezdte. Nekem hosszú lesz. Akkor te egyáltalán nem mondd el. Jó, kezdje más. Kezdje az Antaru. Antaru játszott a legérdekesebb játékkal, szerintem, ami ilyen leginkább izgalmas, élvezetes. Igen, ez a Final Fantasy Crisis Core, aminek fordítom persze a címe. Ez a játék a Final Fantasy 7 10. évfordulójára készült. Mondhatni, hogy annak a játéknak az előzményeit mondja el. Bár gondolom ezt mindenki tudja, aki meg fogja venni. Mit lehet a játékról elmondani? Marha jó. Hozzátartozik, hogy amikor elkezdted, akkor azt mondtad, hogy kurva jó, utána azt mondtad, hogy szar. Utána már nem volt annyira kurva jó. Igen, amikor először elkezdtem, ugye akkor azt láttam, hogy gyönyörű CG betétek vannak benne, amik a Final Fantasy filmet is mondhatni, hogy szinte überelik. Majd megdöbbentem, hogy ez a játék nem az, amit vártam. Ez ugye nem egy tipikus RPG, japán RPG, amiben 3-6-7 emberrel kell rohangálni, egymásból vadva, sorba állva, a pöttyös pólóba, körökre osztva buzulni, hanem ez egy külső nézetes, ez ilyen third person akciójáték. Tehát ez az első hetero Final Fantasy. És ez egy nagyon hetero Final Fantasy, tehát egyetlen olyan karakter van benne, akire azt mondom, hogy na, ő azért gyanús, de a többiek azok jók. Tehát hogy a játék az külső nézetes RPG alapokra épülő, de real-time harccal rendelkező. Félig meddig real-time harccal rendelkező dolog, ami miatt nem tetszett először, ugye a megvalósítás miatt nem lehetett olyan háttereket, olyan 2D hátterekre, ilyen tökéletes, részletes dolgokat kivitelezni. Kicsit üresnek tűnt és folyosószerű játéknak, aztán ez az érzés ugye elmúlt később, mert egyszerűen gyönyörű. Nem bírsz tovább. Annyira jó, hogy... Vegyél levegőt! Elérzékenyült, ilyen könnyek csorognak le az arcán. Nem, így nagyon röviden. Mi az, ami nagyon tetszett benne? Ami miatt a végén azt mondtad, hogy mégis nagyon jó. Hát ez a játék elsősorban azoknak ajánlható, és azok fognak vele nagyon jót játszani, akik ismerik és szerették a Final Fantasy 7-et, mert ugyanazokon a helyeken fogsz újra kalandozni, ugyanazokkal a zenékkel találkozol, illetve a játék másik felében még jobb zenékkel, amik ilyen nagyon kemény heavy metal gitárzenék, ezt mindenki ajánlom, hogy figyeljen majd oda rájuk valami, hihetetlen, hogy mit hoztak össze a zenészek ott a Square-nél. Ami a legjobb volt, visszamenni Nibelheimbe, ahol tulajdonképpen az egész Final Fantasy 7 sztoria kezdődött, ahol mindenki azt hitte, hogy Claude megölte, nem, ahol valaki megölte Sephirothot, aztán mégsem ölte meg, de mégis. Most lelőtted a poént. Most lelőttem a poént, nem, szerintem nem, mert 10 éves játék poén, tehát poén. Most szerintem, ha nyugodtan spoilerezhetnék, hát, hogy ugyanazt 3D-ben látod újra, amit annak idején 2D-ben, ugyanazokat mondják el ott a karakterek, ami úgy ilyen szempontból egy bőrlehúzás lenne, de nyilván az a játéknak csak egy szelete, a többi rész az más. Final Fantasy 7 rajongóknak erősen ajánlott, magyarán szól. Kötelező megvenni eredetiben. És lesz remake. Remake az lesz, tehát ezt szerintem levágom el a fél kezem, hogyha nem lenne. És sima remake lesz, vagy Final Fantasy 7-2? Nem, szerintem a kettő között lesz. Tehát Final Fantasy 7 alapból ugyanaz lesz, viszont harcrendszerben ebben abban lesz némi bővítés szerintem. Már csak azért is lennie kell, mert a Square hónapról hónapra mond be olyan híreket, hogy már megint kérdezték tőle, hogy lesz-e, és megint azt mondják, hogy egyenlőre nincs ilyen terv. Tehát, ha ezután sem akarnak eladni ilyen játékot, mert nem akarják veszni magukat, akkor tényleg ne legyen. Nézd, Antaru, 3 év azt mondják, hogy 150 ember és 3 év, amíg megcsinálják azt a színvonalú, tehát olyan színvonalon csinálják meg a FF7-et, ahogy a rajongók elvárják. Ha te azt szeretnéd, hogy ne legyen több FF, semmi ne legyen, csak a 7 remake-e, akkor még több petíciót. Hát figyelj, most jön a 13, meg a 13-nak a testvére, ha azt meg tudják csinálni, akkor majd a motort, vagy akármit felhasználják, és csinálják meg. Tehát 2010. Majd, hát Igen, nem jövőre lesz, nyilván nem fogják a többi játékuknak oda tenni konkurensnek, de biztos, hogy lesz. Hát pláne hogy úgy, hogyha a Sony esetleg lekötötte volna magának a remake-et, ami nem elképzelhetetlen, akkor a 2010 olyan szempontból is reális, hogy megvárják, hogy addigra adnak el annyi PlayStation 3-at, ahová már megéri remake-et kiadni. Tehát a jelenlegi Sony PlayStation 3 felhasználói bázisra Japánban nem nagyon éri meg. És valószínűleg a nap nagy témája ma úgyis a TGS lesz, és nem előlegezem meg, de hát az FF13-mal is ez a helyzet, hogy nem véletlenül nem 2007 végén vagy 2008 elején jön az a játék. Megmondott ott a PSP-s játékról, amit majd minden tesztelő figyelmébe ajánlanék. Tehát a játékban az adja meg az igazi hangulatot, meg komorságot, hogy 10 évvel ezelőtt a játékból tudjuk, hogy a főszereplő meg fog halni. Meg fog halni? Meg fog halni. És ugye folyamatosan azt várod, hogy ez a hál' Istennek nagyon jól összehozott karakter, nagyon jó jellem, nagyon szerethető karakter, ugye azt várod, hogy meg fog halni, és mindjárt vége lesz a játéknak, mindjárt, de még mindig nincs, és mindig nincs, és 30 vagy 40 óra után sincs még vége, úgyhogy izgalom. Jó Isten, 30-40 órás ez a játék. És meghal. Meghal, mert én őszintén az egész játékból kizárólag a legvégét láttam, ami nem amikor meghal, hanem utána, amikor az FF7 intrója van újra kreálva, és szerintem azt, hogy azért rakták oda, hogy ne úgy érjen véget a játék, hogy itt most valaki nagyon meghalt, hanem legyen remény, hogy mutatják, hogy itt most jön a folytatás tulajdonképpen. Igen, és hát lehet, hogy a végén ez van, én azt nem néztem még meg, de a legelején is a felvezetés tulajdonképpen úgy az, mint a Final 7-nél, az eredetinél jön a vonat, indul az akció, egyszerűen azonnal beszívja a régi rajongókat a játék. Super. Olderna. Hát nekem ez egy RPG nyár volt. Kezdtem a Blue Dragonnal, amitől nagyon sokan rengeteget vártak is. Nem is kaptak annyit, amit... De erről írtunk tesztet, vagy írtál tesztet. Igen, tehát ez a Blue Dragon, akkor a Persona volt. Erről is írtunk tesztet. Írtam tesztet, és a Disgaea volt az, ami egy régi játék, a Disgaea a második része, és 230 óránál tartok benne. És jelenleg az a cél, hogy minden karakter 9999-es legyen. Nincs neked életed. De van, csak egyszerűen... Csak úgy hívják, hogy Persona 3. Nem, tehát tényleg nagyon jó játék, és rákattantam az SRPG-kre ezzel kapcsolatban is. Vadásztam, hogy mi az a játék, ami így ezt a szintet megüti, de se PS2 nem találtam ilyen jó játékot, se PS1-en. A Disgaea az a... Én annak idején mindenkinek azt mondtam, hogy az a műfaj egyik ilyen kicsúcsosodása. Tehát amikor egy ilyen stílus evolúciója eléri azt a pontot, hogy azt mondta, hogy kvázi minden benne van, és kapott egy ilyen őrült körítést még mellé, ami miatt szerethető. Egy iszonyat jó humor, tehát minden tárgy, minden item leírásában van egy, vagy egy pop kulturális utalás, vagy egy politikai, tehát minden egyes tárgy vicces. Tehát annyit rajogtunk, amit még tehát soha nem. Nagyon jó. És lassan ott tartok, hogy amiatt fogok gépet venni, amire a Disgaea 3 jön, tehát PS3. Akkor lesz aktuális. Nem, Older most nem mondott igazat, hogy akkor fog gépet venni, mikor a Soul Calibur 4 kijön. Jó, az egy másik, fog az egy másik időpont. Azt mondta, hogy most fogsz gépet venni. Lehet, hogy most is veszek. Nem tudom még. Szerintem még PSP vonalon meg kell említeni, bárcsak a demóval lehetett eddig játszani a Silent Hill PSP-s verziója, ami nem tudom, hogy közületek játszott. És ez félelmetes tényleg? Hatalmas. Hát ez az nem is nem angoloktól, az a Climax csinálja. Hát olyan, mint a régebbi Silent Hill részek. Ami egyedül zavaró benne, hogy nem tudod a kamerát mozgatni, nem tudsz belső nézetből mindenfelé kamerát forgatni, de azok a hangok, amiket beleraktak, tehát folyamatosan hallod valakinek a hangját, aki egy összeégett valaki, és rá van téve a vastüdőre, és hogy közelebb mész hozzá, vagy távolodsz tőle, elképesztő szerint nagyon-nagyon várom. Rettegünk. Drag. Hát nekem egészen friss élményeim vannak az októberi hónap egyik legnagyobb címéről. Project Gotham Racing 4-ről, aminek volt szerencsém pár napig tesztelni a review buildjét. Hát, hogy másfél hétig. Hát igen, tehát megjelenés alkalmával egy tesztet is olvashatok, szóval most túl sok poént egyelőre nem lőnék le, de azt mindenképpen el kell mondani, hogy nagyon jóra sikerült, rendkívül változatos a játék, szóval nehéz ráunni, sokféle játékmód, sokféle jármű, ami kezelhetőségben, mindenben sokban különböznek, vannak ugye most már motorok is. Milyenek a motorok? A motorok egész jók lettek, egész hamar meg lehet szokni az irányításokat, ami ugyebár egy átlag motoros játéknál nem mindig mondható el. Ami nem tetszett az az, hogy a motorok és az autók együttes szerepeltetése az végülis nem lett annyira jó, mint amennyire így be lett harangozva, vagy kicsit be volt hype-olva előre. Ez volt az a pont, amit úgy féltünk is, hogy milyen az autó meg a motor együtt. És ki a bukóvesztő, az autó vagy a motor? Hogy még egyszer? Autó és motor párbajánál kiszív. Hát a motoros elég komolyan, szóval a legtöbb pálya egészen szűk, mert ugye városi pályákról van szó, és hát nem mindig van olyan, hogy egy kanyarba befértek ketten, és akkor általában motoros húzza a rövidebbet. Hát mint a való életben. Hát igen, én így boldog szóval... útifi koromban játszottam ilyet. Szóval nem mindig fizetődő a motorra. Milyen én voltam az autós. Én voltam az autós. Komolyan, tehát versenyeztünk itt hát Pécs meccsek, és mentünk egy motorossal. Már elévült. Mi? Már elévült. Fél év jogsi minusz, tehát sorry, és ezzel le is lőttem a poént. Befordultunk egy kis utcába, és ott volt a yard. Tehát nem volt zöld kártyám, és hát akkor fél évig nem vezettem. Igen. Ez van, és don't try this at home. Csúnya rossz kisű voltam. Akkor csak én jövök, de majd a Tunyónak előbb azért átadom. Tunyó, barátom, mivel sikerült játszani? Hát számomra az augusztus az egy nagy hiányosságom bepótolásával telt el, ez pedig a Final Fantasy 12 volt. Ugye, hogy 10 pontos, ugye? Maximálisan. Ez a játék egy pofátlan játék. Pofátlan azért, mert pofátlanul sokat kell benne harcolni, pofátlanul kevés benne a sztori és a dialógus nagyon-nagyon különbözik, pofátlanul, amit eddig megszokhattunk Final Fantasy-ba, ennek ellenére pofátlanul jó. Isteniek a karakterek, a játék hozzáállása szerintem nagyon komoly, talán komolyabb, mint az eddigi Final Fantasy-nak. A zenéje abszolút császár, tehát nem annyira dallamos és nem annyira könnyen emészhető talán, mint Uematsu mester alkotásai, de zseniálisak. A terepek nagyon szépek, és a játékban 86 órát öltem bele, amely nekem hát nem vagyok ilyen 260 órás csávó, de ez még nem sikerült RPG-n ekkora teljesítenem. A tartalma az csak is szerintem a 7-hez mérhető. A 7 marad a császár, az azért mindenképpen hozzáteszem. De nagyon jó játék a 12, mindenkinek ajánlom. És a bírók a legkirályabbak. Giházi kolléga. Azért kértem el a mikrofont, hogy elmutassam ezt a gyenge pointot, hogy én pofátlanul rövid leszek. Mert két hónapban egy darab játékot vittem végig, konkrétan a Bioshockot, amiről ugye olvashatok is egy tesztet, tehát sok minden nem tudok elmondani. A másik pedig az a Halo 3, aminek még az ismerkedési fázisában vagyok. Mondjuk ez így relatív, mert kicsit előbb szereztük meg a történetet. Lényeg az, hogy nagyon jó, és mindenkinek ajánlom, hogy játszom nagyon sokat. Multin pedig nagyon sokan vagyunk fönt magyarok, ezért mindenki szeretettel várjuk egy kis multi csatázásra. És mivel a Halo 3-mal van tele az oldal kb. Másfél hete, így nem is igazán tudok olyan más mondani, így továbbadnám végre a szót Liquidnek, hogy elmondhassa az ő hosszú rajzsomát. Én nem leszek mégse hosszú, úgy döntöttem, mert így felesleges lenne. Tényleg sok játékkal játszottam, inkább ami így az utóbbi egy-két hétben, a PS3-as Lokoroko, ami egy letölthető játék a PlayStation Networkről, valami 3 euró, tehát 750 forint, pofátlan olcsó. A Sony volt olyan hülye, hogy ezt úgy reklámozta, hogy interaktív screensaver, pedig nem az. Nem az, ez egy játék. Nem, ez egy játék. Ez egy Lokoroko játék, más Lokoroko, mint a PSP-s, mert egy nagy pálya van, ilyen kicsit GTA-szerűen megnyitható területekkel, és nem a két vágomban irányított, hanem egy kis pillangóval vezeted a lokorokóidat. Nagyon nem akarom lelőni, tényleg 3 euró az 750 forint napi árfolyamon. Akinek tetszett a PSP-s lokorokó, azt a 750 forintot szerintem fizesse ki érte. Pont olyan aranyos és pont olyan szórakoztató, mint az. Remek vétel, ahogy mondani szoktak, árérték arányban verhetetlen. Aztán amivel még viszonylag sokat játszottam, az a PC-s Wording Conflict. Erről záros határidőn belül tesztet olvashattok az oldalon. Ez ugyebár egy nagyon masszív, nagyon látványos, úgymond harmadik világháborús stratégiai játék, ahol furcsa módon inkább az akción van a hangsúly, mint a stratégián, tehát ez egy taktikai játék, nem kell semmit építeni. Erősítést kérsz be, úgymond taktikai pontjaid vannak, és brutális, hatalmas, szörnyűséges ütközeteket lehet benne vívni, amelynek során városok pusztulnak el, és atombombák robbannak. Szerintem az év tán legjobb stratégiai játéka, és ez jönni fog Xbox 360-ra is. Ez a kettő játék, amit én most kiemelek nektek. Rengeteget játszottam zsebkonzolokon, kismillió játékot, mert augusztusban, szeptemberben nagyon sokat utaztam, meg repülőztem is, és ilyenkor marad mindig a handheld. De hát azokat külön nem emelem ki, talán csak a Valkyrie Profile, ami egy PSP-s... Nem, ez a Lenef. Ez a Lenef, ami a Silmaria, az a második rész PlayStation 2-re. Az hogy néz ki? Azt nem is tudom, hogy most jött ki, nem kellett volna arról nekünk valamit írnunk. Most jött ki Európában a Silmaria. Ami az egyik legszebb PlayStation 2-es játék. Na majd megfontoljuk. Bepótoljuk. Bepótoljuk ezt a dolgot. A Lenef az viszont egy PlayStation 1 átirat, és őszintén szóval másfél órán van benne, ebből a másfél órából egy, az az egy percet harcoltam. A többi az mászka volt és sztori. És jó egy a ilyen... sztori? Hát nem tudom, volt már benne részek hercegnő, akiről kiderült, hogy valójában démon. Tehát most valahol itt tartok. Igen, nem tudom, még várom, tehát ebből még jó is lehet. Nagyon kemény csávó a főszereplő, nem tudom, hogy a főszereplő, de az egyik főszereplő volt ez a valkűr kislány. Hát erősen az északi mitológiák, viking mitológiákra alapul a dolog, úgyhogy végülis az alapanyag az klassz. Általában egy hosszú játék, várom, hogy mi lesz belőle. Grafikailag milyen a PSS verzióhoz képest? Hát az egy 16-9-re átértelmezett, kitisztított, 2D-s karakterekkel operáló, de elég jó animációjú. Szebb, mint az tehát jobb azért. Én úgy gondolom, hogy igen, bár csak videókat láttam az eredetiről. Többet nem fogok mondani, csak most mondjam a Halo 3-at, nem mondom a Halo 3-at, Halo 3-at én augusztus tetszett? Végén végigjátszottam, mint ezt tudjátok. Igen, tetszett. De azt is tudjátok, mert írtunk róla tesztet. Vagy én írtam róla tesztet, úgyhogy tetszett. Halo 3 nagyon klassz, és volt abban a megtiszteltetésben részem szerencsém, hogy Bungie-s emberek ellen játszhattam a multiplayert. Megaláztad őket? Persze, én mindenképpen, tehát nem. Tehát a utolsó előtti voltam, a 16, vagy a utolsó előtti, vagy valami ilyesmi. Én nem aláztam meg őket, de volt ott egy spanyol srác, spanyol Xbox magazinnak a főszerkesztője, ki szarrá verte őket. Meg komolyan, tehát mindig ő végzett magasan, 10-15 freggel. Ő végzett az elején. Ez ott nagyon, nagyon jó. A Bungie-sok azok jó játszottak, a saját játékukkal. Ez a csávó, az háború lesz, nem akarnék elé kerülni, mert valami iszonyatosan durván nyomta. Messze van, szerencsére messze lesz. Tehát egyszer véletlenül, pont az a Spartan lézerrel eltaláltam azt a warhogot, amit éppen vezetett. Az volt az egyetlen ölésem ellene. Nagyon, nagyon komoly csávó volt. Utána én kérdezgettem is sokat is, mint kiderült, ő valami vezető Xbox klán tagja Spanyolországban, és hát szóval jó, nem egy kategóriába versenyzünk. De tudom a gamer tagjét, és mondta is, hogy játszunk, majd GHZ-t beültetem magam helyett, és akkor majd valami lesz talán. TGS. Tokyo Game Show, ami szeptember utolsó felében volt, 21-2 valami kevés, és 3 nap, és amire egy elég részletes tudósítást adtunk. Valami kimaradt abból a tudósításból, de szerintem azért a lényeges elemekről sikerült beszámolnunk. Most próbálunk arról beszélni, ami kicsit kimaradt, és próbálunk arról beszélni, ami fontos volt. Metal Gear Solid. Antaru most távozik a köreinkből a spoilerek miatt. Hát akkor én itt szeretnék mindenképpen hozzászólni. Hát az új Metal Gear trailer az isteni, tényleg. Szóval a kedvedért nem fog lerülni semmilyen point benne. A lényeg az, hogy szerintem ebből a... Hát sok trailer volt már, 3-4 trailer volt eddig. 4. Hát, de ez volt talán az, amelyikben a legtöbb sztori elem megjelent, legtöbb párbeszéd, és talán azt kell mondjam, hogy ebből látszik a legjobban, hogy ez lesz az a válasz, amire a rajongók várnak. Ez lesz az a játék, aminek érdekében kiveszek 3 nap szavit, és egy hétig nem borotválkozom valószínűleg. Az nem fog ezedre esni, ez általános történet. Jó, oké, nem dolgozom olyan sokat. Tényleg szép egyébként, de igen, sokat fejlődtek a női karaktermodellek is. Tehát ami nyilvánvaló volt, nagyon rájátszott tréler, tehát... Kojima a vén pervers. Így van. Meg így ráment a csöcsökre. Meg a majmokra. Merylnek még mindig egy helyben áll a haja, nem? Nem, már kicsit nem, mozog. Nem. Az eleje, a haja eleje az mozog, hátul még hátul nem annyira. Hátul még nem. Hátul tehát már nem az annyira. A betonhaja van, mint az E3-as trélerben. Így van, nem így van. Tök más lesz a játék, mint ami a tréler. Nem. Erre azért lehet számítani. Nézd, ott volt a háromból az utolsó trélerek, mit kaptunk? Ugyanazt. Lehet, hogy ezzel altatta el a figyelmedet. És most a négynél megint jön egy tank. Mindig a páros számolok, ami... Nem tudom, én szerintem azért, mert nekem ilyen szinten annyira nincsenek elvárásaim, mert bennem legalábbis így az eddigi trélerek alapján, különösen így az utolsó 1-2 alapján, nagyon nem állt össze a sztori. Tehát még mindig nem tudom, hogy mi történik, illetve sejthető, hogy mik lesznek, de olyan furcsa, bizarr dolgok vannak benne mindennel együtt, hogy van Tunyó, aki egy másik nagy Metal Gear rajongó itt a köreinkben. Hát, van neked elképzelésed arról, hogy a fő sztori vonal az mi? Van egy erős elképzelésem. Ugye többször elhangzik az Outer Heaven kifejezés, és hát az szinte biztos, hogy Liquid, aki most, hát most Liquid, vagy Ocelot, ugye ez döntse el mindenki magának. Liquid Ocelot, igen. Egyébként Ocelot hangja maradt meg szinkronnak. Hát gondolom ezt azért kellett... Az nagykár, szerintem Liquid hangja sokkal jobb. Sokkal jobb lett volna, szerintem is. Na mindegy, ezt most mindenki döntse el, hogy rossz-e vagy nem. A lényeg, hogy szerintem, bár most tényleg nem akarok már nagy hülyeséget mondani, szerintem ő fellázott a patrióták ellen, mivel Liquid átvette az irányítást Ocelotban, és hát szerintem megpróbálja ugyanazt, mint annó a nagy fater. Megpróbál létrehozni valami olyan államot, amely képes lesz kitörni ebből az egészből, és ami nagyon érdekes, hogy ugye elvileg az eddigi trailer alapján Solidot úgy küldik oda, hogy ölje meg Liquidet, és nem biztos, hogy ez a pozitív dolog. Tehát nagyon ellentétes megítélésű lehet az, amit végén kell majd Snake-nek csinálnia, vagy amit fog csinálni. És az biztos, hogy egy epikus fight lesz a végén, ami hát... Aminek a végén Solid Snake meghal. Valószínű meg fog halni, ez igen. Egyszer láttam csak embert öregből visszafiatalodni, az Mulder ügynök volt az X-aktákban, senki más nem képes rá. És szerintem azért Snake-re jellemző az is, hogy nem feltétlenül fogja azokat a parancsokat követni, amit neki adnak. Tehát lehet, hogy ha rádöbben arra, hogy nem a jó célt szolgálja, akkor majd változás lesz. Hát igen, csak kíváncsi vagyok, mert szerintem az elkerülhetetlen, hogy megöljék egymást a végén. Valami ilyesmit érzek, hogy ez lesz a végső kimenetel a dolognak, de hát Kojimánál nem érdemes talán ilyen mélyebben belemenni a dolgokba, mert meg fogunk lepődni valószínűleg. Hát az biztos, az látszik, hogy a Konami az apait, anyait belenyom ebbe a folytatásba. Lehetett olvasni olyan pletykákat, hogy azért nem az eredeti belső Silent Hill csapatuk csinálja az új Silent Hill-t, hanem kiadták Amerikába, hogy amerikai társaság csinálja a Silent Hill 5-öt, mert hogy a Silent Hill-es csapat az át van irányítva a Metal Gear Solidhoz. Hogy ilyen, ennyire komoly erőket. Végül is van benne valami. Átcsapták őket, hogy segítsenek befejezni a játékot egy éve, és hogy ott vannak a Kojimáékkal jelenleg, Silent Hill-es brigád, és Metal Gear Solid 4-et csinálnak jelenleg. Horror elemek lesznek? Nem. Hát azért a Beauty and the Beast Unit-ot elnézve, azt mondom, hogy valamilyen Silent Hill-es hatás érződik, erőteljesen. Nem hinném, hogy ott kreatív kontrolljuk lenne, de ez a Beauty and the Beast is, én ott kicsit kimaradtam az E3-as információ dömpingnek abból a részéből, ami azt írta le, hogy ebben konkrétan benne vannak a csajok. Tehát igen. Ezek nem csak ezek a dögök lények, hanem ezek a csajok bennük vannak, és elő is fognak jönni. Na most, ha megnéztem a Kojima Productions honlapját, ott ezek a modellányok fel vannak tüntetve. Ráadásul... őket azért modellezték, nem csak a szörnyeket modellezték utánuk, hogy hasonlítsanak, hanem konkrétan ők szerepelnek úgymond a testi valójukban, ha nem is az eredeti modell szerepelőkben a játékban. Avasatok engem, és ezekben a kétlábú baszósokban vannak ezek a csajok? Igen. Kétlábú és négylábú. Bocsánat, hogy nevezzük, kétlábú baszós. Ez a meghatározó. Nem, te most a kétlábú baszós azok a metálgírek. Tehát azok a tömeggyártott metálgírek. Így van, így van. Azok, akik ugrálnak. Igen. Nem. Te kimaradtál már az E3-as. Ott van egy Beauty and the Beast unit, úgymond, ami 4 darab szörny. Van egy farkas, van egy... Segítsetek! Van egy ilyen oktopusz, buszunk, van egy repülő... Van egy réven, egy holló... És tulajdonképpen bizarr mehák. Hát azért a legbizarrabb az Mantisnak az átértelmezett verziója, amikor az a két kis valami ott repked, ott mellett, tehát az... Az egyik Mantis. Másik meg a DN. Nem. Na, hát a régi MGSS bossoknak a újraértelmezett változatai a belsejükben nőkkel, tehát nők irányítják őket konkrétan. 4 darab csaj. Ezért a Beauty and the Beast, mert a Beauty van benne, és a Beast meg kívül. Mi a perverziókkal lesz lehetőség? Tehát azért mondom, hogy rengeteg olyan dolog derült... Rengeteg olyan dolog derült ki erről a játékról, ami mondom, számomra nehezen összekapcsolható, meg az, hogy a Kojima gyakorlatilag mindent vissza akar hozni. Tehát az összes szereplőt, láttuk a régi Metal Gear-eket, tehát láttuk konkrétan a Rexet mutatták. A Rexet és a Rét. A Rét és a Rexet. És hát ott... Most nem akarok Metal Gear fan podcastba elmenni, de hát milyen ez már? Hát tehát... ez nagyon, nagyon. Igen, de sírni fogok, hogyha azok a kétlábú baszósok lenyomják Rexet. Tehát nem már. Hát annyit azért hozzátennék, hogy a Rexben valaki ül. Igen. Tehát nem hiszem, hogy bárki is lenyomhatja azt a Rexet. Na, Metal Gearről talán ennyit. Most ki fog jönni 2008 tavaszán. És Metal Gear Online? Hát ez egy nagy kérdőjel. Hát... Mert én a Dreg játszott a Metal Gear Online-nak a MGS3-os csatolt verziójával. Én nem. Metal Gear rajongás ide vagy oda. Én akkor azt mondtam, hogy nekem egy régi típusú PlayStation 2-n van és volt. És nem veszek hozzá külön network adaptert egy játékért. Passz. Ennyi volt nálam. És annyira nem tűnt jónak. Pedig az volt, szerintem a Metal Gear Online az a legjobb online PS2 játék. Jobb, mint a Killzone, ha már... Az volt a legnépszerűbb. Nem, szerintem a Socom volt a legnépszerűbb PS2. De a Socom volt a legnépszerűbb, elnézést. Ha a legnépszerűbb PS2 játék az a kis lövöldözős játék volt, online lövöldözős, ami rajta volt a network lemezen. Az. És az kurva jó volt. Hát kurvának kurva, igen. Abban a részében egyetértünk. Én abban King voltam. Meg kevesen voltatok. Te voltál meg, három ember. Nem, épp ellenkezőleg. Hát amikor alig volt online játék PS2-n, az még akkor is tele volt. Egyébként ez a PS3-as Metal Gear Online úgy tűnik, hogy nem az alapakról lett újra csinálva, hanem a PS2-es répül elég komolyan. Belepakoltak új feature-öket, van az, hogy látod, hol vannak a barátaid, és akkor tudsz, vagyis a csapattársaid, és akkor tudsz rajtuk segíteni, meg ilyesmik. De alapvetően ugyanolyannak tűnik, mint a PS2-es, ami egyébként tényleg nagyon jó volt, nagyon jól össze volt rakva. A kérdés az, hogy annyi ilyen katonás online játék van, hogy jó, Metal Gear, persze, természetesen, de pláne így külön csomagolva, ez nekem egyébként még mindig nem tetszik. Én azt mondom, hogy én látom, hogy mit akarnak vele csinálni, több pénzt akarnak beszedni, mert drága, rohadt drága, valószínűleg az egyik legdrágább létező fejlesztés a Metal Gear 4. De akkor is, érted, én veszek valamit, elvárom, mint ahol Halo-ban nem lenne multiplayer, akármi, akkor... Hát igen, ezzel egyetértek, hogy... Felgyújtanák a Bungie főhadiszállását. Igen, semmiképp se külön kellene árulniuk ezt a Metal Gear Online-t, hanem... Ugye lesz is a MGS 4 mellé, de az csak ilyen kis próbaverzió lesz, ilyen egy hónapos, azt hiszem. De a teljeset azt meg kell venni külön, ami nem tűnik olyan jó döntésnek. Mert tényleg a konkurenciákkal összevetve azért annyira nem... olyan jó ez a Metal Gear Online, hogy... Hát meg a másik, hogy a grafika sem túl meggyőző a trailer alapján, szerintem. Tehát hát szerintem bőven elmarad. Nekem a grafikával volt még a legkevesebb problémám. Nézd, az egész egy ilyen fán játéknak tűnik, tehát jó pofa. Hát igen, de az animációk is van minden. Lehet sok mindent csinálni, meg van benne ez a... Mindenkinek megvan ez a kis digitális ID-je, és akkor ott azt lehet hackkelgetni. Tehát vannak benne ötletek. Csak de teljes áron? Hát csak egyrészt teljes áron, külön játékként, numero 2, meg hát tényleg tengernyi ilyen militáns játék van. Megnézed PlayStation 3-on is, ha most arról a platformról beszélünk, ahol ez van, ott a Warhawk. Ami egy 40 dolláros letölthető, vagy jó külön megvehető játék, és van... 40. A 30 meg a sima. Nem. Szerintem a Red Retail az 50 vagy 60. Nem, vagy ne. A Retail 40, letölthető 20. Nem, 10 dolcsi a különbség. 40 a letölthető. 60, 50 vagy 60. 40 és 60 vagy 46 van. Hát tök jó, 40 rosszul. Dollár az 8000 forint, tehát mindegy. De abba van minden. Hát igen, abban 40 fős multiplayer van benne tank, meg légvédelmi üteg. És választhatsz a Six-Axis meg a sima irányítás között. És úgy látom, hogy sokan játszanak vele, az a Warhawk topikunk, az egy PlayStation 3 vonalon, az egy pörgős topik, és látom, hogy sokan játszotok vele. Tehát biztos jó. Gondolom, most bólogattok, hogy jó. Ha éppen nem lenne annyi multiplayer játék, mint amennyi éppen most van, én is ráugranék. Hát meg ahhoz képest, hogy annyi zűr volt a játékkal, ahhoz képest tényleg úgy tűnik, hogy nagyon jó lett. Igen, holnap, hogyha sikerül, akkor megveszem én is, és le lehet most már engem is lőni. Lőjétek Antarút, kegyetlenül! Le is fognak, hogy Jericho demóval játszottál. Nézzétek az Antaru nevezető usert, és az easy kill! Refrag! Igen, nagyjából. Oké, Metal Gear. Zárjuk le, mert erről fog szólni az egész. Szerintem is. Mi volt még az, ami úgy különösebben megfogott minket? Volt egy rohadt jó Ace Combat 6 trailer, de az... De az is kijön most novemberben. Igen, meg hát már volt belőle demónk is, úgyhogy... De az a trailer, az... Szóval egyébként az Ace Combat-os csávók csinálják a legjobb trailereket. Meg kell nézni, hogy az előző résznek is az a trailere, ami... Hát az ötödik, tehát nem a Balkan War-nak, hanem az Ace Combat 5 Squadron Leader címmel jött talán ki Európában. Annak, mint nekem az még mindig megvan valahol a vinyomon az a trailer, és néha megnézem. Bevallom, tehát az valamit bennem megindított az a trailer. Vagy nagyon jól eltalálják ezeket. És ez is remek. És az a játék az valami egészen fantasztikusan néz ki. Hát, és ez egy csoda, amit az Ace Combat-tal művelnek, x-edik rész óta eladják ugyanazt a sztorit, és ugyanazt a játékot kvázi, mert az Ace Combat egyébként mindig erről szól, ami abban a trailerben is látható, hogy hirtelen támad a gonosz másik nemzet, és jó, a szuperfegyvere jó, megszopatják, aztán utána úgy tűnik, hogy már minden elveszett, akkor valahogy visszavágnak. De ennek ennyire remek, és én ezt a játékot nagyon-nagyon meg fogom venni. Sokat nyertek az X360 tulajok, hogy egy PS exkluzív franchise most az ő gépükön is meg lesz. Ja, a Microsoft is lassan nyer velem majd egy új tulajt. Köszönhetően a Namco-nak. Ki fog jönni PlayStation 3? Hát, a Ridge Racerből indulunk ki, akkor mindenki. Erős pletykák és indikációk vannak arra, jó? Katamarit és a... És az Eternal Sonatát a Namco kihozza biztosan PlayStation 3-ra jövőre. Ezt is ki fogják hozni egész egyszerűen azért, mert Japánban nem megy az Xbox, és ha csak valami csoda folytán Amerikában nem hajtják be ennek a fejlesztési költségeit, és nem termel nyereséget, és sajnos nem fog, mert az Ace Combat 6 nem népszerű sorozat, nem annyira népszerű sorozat, numero 1, numero 2, ősszer 1 millió más játék van, amit az Xbox 360 átlagtulaj jobban megvesz, mint az Ace Combatot. Át fogják írni PlayStation 3-ra, én addig nem fogok tudni várni. Tehát én meg fogom venni. És akinek tetszik, biztatok mindenkit, hogy vegye meg, mert szerintem jó jár vele. Mindenki. Beszéljünk a Soul Calibur 4-ről. Miért rátérünk, csak azt akartam mondani, hogy mondtad meg, hogy jól járnak az Xbox 360 tulajok a exkluzív Ace Combattal, és akkor itt megemlítettünk azt, hogy mivel járnak még szerintem a legjobban, ami a stílusában nekem nagy kedvencem, az a Devil May Cry, ami ugye szintén egy kőkemény Sony exkluzív cím, amit most átportoltak 360-ra, és az új trailer kapján elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon kurva jól néz ki az a játék, és nagyon sok 360 tulaj, illetve pontosabban nagyon sok Xbox tulaj, akik előző generációban csak az Xbox-ra játszottak, nagy szívfájdalmuk volt, hogy Devil May Cry az életükből kimaradt. És most annak ellenére, hogy volt Ninja Gaiden. Hát ez az egyetlen konkurencia, de pontosan az, hogy a Devil May Cry-nek megvan az egyedi gótikus úgymond stílusa és hangulata, ami az a Ninja Gaiden-ben nem igazán van meg, sőt teljesen más. Biztos így van, én egy darab Devil May Cry-jal nem játszottam, és hogy is tervezem. Nem, nekem, pont itt a Heavenly Sword-el játszottunk, illetve hát a demójával, és az előbb, és ott mondtam, hogy a HS az olyan szempontból az én játékom, hogy noob biztos. Én ezekhez noob vagyok, tehát itt most Sigmát itt ámulattal néztem, hogy a GHZ fölaprítsa a ninjákat. Nekem egész egyszerűen soha nem volt türelmem ahhoz, hogy addig ismerkedjek ezzel a stílussal. A DMC 3-mal próbáltam játszani. Az a legnehezebb. Nem ment! Bevallom, nem ment. És a God of War? God of War az tetszik, de a God of War is ilyen kicsit noob biztos. Hát szerintem. Igen. A God of War az, nekem a God of War az azért Isten, mert az a leglátványosabb. Hát tessék, igen, mindenképp. Lehull rólam a lepelés, a szintiszta grafika buzi, illetve látvány buzi előbukkan. Én a God of War, nekem volt a PlayStation 2-n az a játék, különösen a második rész, azt mondtam, hogy hát basszus, hát ilyen nincs. Igen, az már így közelít a next gen szinthez. Nem, ott szerintem ott valamilyen, a Luciferrel valami paktumot közkötöttek a God of War 2-nél. Hihetetlen, ahogy néha kinéz az a játék. Az brutális. Na jó, ennyit a God of War 2-ről, de valóban volt Devil May Cry, én még a trailerét is megnéztem, és... Jó csapkodott a csávó. Utóbbi két Bár még mindig a Vivás Kristófra hasonlít, nem kicsit. De ez az utóbbi két trailer a Devil May Cry 4-ről tényleg nagyon jóra sikerült, és... Hát hanem is olyan jó, mint az Ace Combat 6 trailer, amit nem lehet überelni, de tényleg nagyon jók lett. Hát ellenben, ha már Namco, akkor ott a Katamari, aminek fönn van a demója a valahol, ha máshol nem... Már az amerikai, vagy az európai is fönn van, nem tudom. A japán marketplace-en biztos fönn van. És PS2 szint. És úgy néz ki, mint egy PS2 játék HD-ben, és én nem értem, hogy ezt miért nem letölthető játékként hozzák. Tehát az egész egyszerűen az most már 2 plusz 1. Nem fogja senki megvenni így. Teljes árba főleg. Dög ugyanaz, mint a korábbi PS2 játék. Dög ugyanaz. Nem fogja megvenni senki. Én se fogom. Pedig én szeretem a Katamarit. Nem fogom megvenni. Ki van zárva? Miért nem beszélünk a Nintendo-ról és a TGS-ről? Na vajon miért? Az, TGS-en volt Nintendo, mi az a Nintendo? Csak PS3. Microsoft volt. Ott volt például a Ninja Gaiden 2 is. Microsoft volt. Ugye a Microsoftnak volt még a TGS előtt egy külön konferenciája. Egy másfél héttel, jó előttek mindent. De Nintendo megint nem volt, Nintendo aztán negyedik éve nincs TGS-en. Hát igen. És a jó Isten nem tudja, hogy miért. Hát még két éve, amikor a Wii-nek a kontrollerét bemutatták, még akkor volt egy konferencia. De keynote volt csak, hát igen. De nem volt konferencia jelenlét. Szóval tényleg értetetlen. Idén nem is, jól tudom, nem is lesz viszont külön expójuk, ahogy szokott lenni ez a Space World, vagy mi. A Space World már, az már 5 éve nincs. Az nyáron volt, és 5 éve nincs. Volt egy ilyen pletyka, minden évben előjön az, hogy a Space World-ot idén megrendezi a Nintendo, és már 5 éve nem rendezi meg soha. Tényleg ugye azért nincsenek a TGS-en, mert hogy a Space World-ot tartják. De mivel Space World sincs... A Nintendo, tudjátok, hogy hol van? Van januárban egy ilyen gyerekeknek tervezett rendezvény, ahova ilyen puzzle játékokat, akkor kirakóst, akkor ilyen festékeket, babákat lehet venni, és oda ki van rakva Wii is. És írtunk is róla, hogy a anyukák elviszik a gyerekeiket, akik neki van mutatva, milyen játékot lehet megvenni az elkövetkező időkben, és ők szépen a kasszához viszik a dolgokat. Lehet azért nem van neki a TGS, mert nincs olyan játékuk, amit a nem casual közönségnek mutogassanak. Nézd, van egyébként olyan játékuk, szerintem azért nem mennek ki a TGS-re, mert a TGS az alapvetően egy reklámrendezvény, és ők így végignéznek Japánon, és nekik ott nincs szükségük reklámra. Az tehát igaz. Volt szerencsém személyesen látni, a Nintendo az olyan durván dominálja Japánt, mint nem is tudom. Igen, de akkor sem voltak kint, amikor a GameCube-nak igenis lett volna szükségek. Akkor már tudták, hogy... Lett volna, de nem. De nem. Volt egy olyan, hogy mondták, hogy lesz 3 új bejelentés, és kiderült, hogy 3 PS2 játékról van szó, ami MotoGP, vagy valami ilyesmi, szóval ilyen abszolút érdektelen játékok. Capcomnál nem volt viszont Resident Evil 5. Hát nem volt sajnos, pedig hát valószínűleg most ez a első számú projektjük szerintem is. Legalább. Fel egy olyan pletyka, hogy ilyen félig megerősített ilyen információ, hogy nem is Afrika. Igen, Haiti. Haiti-ban lesz. Haiti is ilyen... Voodoo, zombi, az. Yes! Nekem nagyon tetszik az, hogy a játékot pontra viszik vissza, ahol az igazi zombik származnak, és már... Onnan... Ilyen igazi zombi! Az igazi... Az a zombiak ellentétben a fake más zombikkal, akik van. Valóban léteznek? Az igazi zombik, azok a zombik... Csak tettetik, hogy léteznek? Azok a rasszolgák, akiket addig hajszoltak a munkában, és olyan betegségeket, meg olyan károsodásokat szenvedtek, akiknek... Már nem volt csak ilyen nagyon alapvető képességek, tehát ilyen esznek, isznak, mennek, lehet. Szóval az a lényeg, hogy tényleg a voodoo hit szerinti zombikat ott kész, tehát arrafelé, abban a térségben látták először. Megharaptak valakit, akkor az is zombival változott? Nem. Akkor ahhoz mégség az is zombi. Ahhoz sámán kell. A fenébe. Olyan hányadik szintű. Nem ahhoz sámán kell az olyan, van más. Van másik. Na, ez más szar. De Haiti lesz, és... Hitetlenek vagytok, titeket is majd egy sámán elkap, aztán... Nekem van sámánom. Köszönöm szépen. Szóval egyébként érdekes trend az, hogy bemutatnak egy játékot, és az első in-game-nek tűnő videó után nagyon nagy csönd lesz. Tehát a Killzone 2-nél 2 évet vártunk. De... Én egy kisdennek örülök. Persze, mert egy kicsit visszajönnek azok a 80-as meg 90-es évek, amikor még nem voltak ekkora hype a játékok körül, hanem úgy körülbelül lehetett sejteni, hogy mi jön, és akkor majd egyszer csak lett. A hype az megvan most is, csak olyan elvárások vannak, ami miatt a fejlesztők nem merik mutatni a félkész játékot. Lásd, szerintem most, 13. Most van az, amikor elértük azt a szintet, hogy a hype így olyan szinten elöntött mindent, hogy nagyon vissza kéne venni. Igen. Szörnyűséges hype van játékok körül. De legyen, nincs az a játék, ami így olvasom akárcsak például a mi, de más fórumokat is, ahol hogy így nem elégedett a Halo 3-mal az a Halo rajongó, aki ezt várja 2 vagy 3 éve. Azért, mert, és egyébként a Microsoft erre a reklámkampányában rájátszott, mert Jézus Krisztus reklámkampányt csinált ezzel a Believe-vel. Hát, hogy tényleg a Jézus harmadik eljövetele kicsit kifordítva, ezt várta mindenki, és amikor a single player kampány nem olyan hosszú, ahogy ő gondolta, amikor meg nem az hal meg, Ricerece. Vagy nem úgy hal meg. Igen, tehát, vagy a grafika nem olyan, ahogy ezt ő elképzelte, akkor rögtön az van, hogy hú, csalódik. Nem csak a Halo 3 ilyen, hanem mégis nagyon sok más. De csak majd a kurens példa vagy azért. Vagy például a PS3-oknak a nagy várt játékai is mind ilyenek voltak. Hát a Lair, amiről ahol... sokan még mindig nem hiszik el, hogy szar, pedig szar. Inkább az a basszantó, hogy azért szar, mert az irányítás az... Igen, tönkretették az irányítást. Egyébként az a játék az nem lenne egy rossz játék, csak az, hogy abba bele cipő kanállal erőltették ezt a Six Axis Controlt, az azt a játékot kvázi tönkretette. Ez az érdekes, hogy a korábbi demója a játéknak pont ez volt, hogy mondták akik tudtak vele játszani, hogy aránylag hamar meg lehet szokni, és egy olyan 5 perc után már teljesen normálisnak tűnik, szóval... Lehet, hogy megváltoztatták, de... Hát igen, csak... Ez a hozzáállás a fejlesztők részéről is furcsa volt, hogy ők, amikor a Sonyhoz álltak, akkor elkezdték ezt a... Csak ezen a gépen megvalósítható, csak mi vagyunk a tökéletes fejlesztők. Hát a Factor 5 régen csak megcsinálta szép csendben a Rogue Squadront. A folytatása is nagyon gáza sikeredett. Lerrel kapcsolatban egyébként is lehet tudni, hogy ott voltak gondok a fejlesztéskor. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy volt egy teljesen nagy váltás, mint hogyha a Tabula Rasával kezdtek volna. Teljesen más játékról volt szó eredetileg, aztán volt hirtelen egy törés, és aztán akkor jött ez a most ismert Lerre sárkányos dolog. Igen. De valószínűleg akkor közöttek szerződést a Sonyval. Ez nem azt jelenti, hogy a fejlesztők hezitáltak volna, hogy a fejlesztők nem tudták, hogy mit akarnak csinálni. Itt azt hitték, hogy tökéletes játékot csinálnak. Nem. A fejlesztők akartak csinálni egy játékot, amit mondjuk a kiadó, ilyen esetben a Sony azt mondta, hogy nekünk kell egy six-axis irányítás, azt bele kell tenni. És akkor nem az volt, hogy a fejlesztők kitalálták, hogy most akkor egy tök jót csinálunk, hanem azt mondták, hogy ez bele kell lenni, akkor benne kell lenni. Tehát ez nem a fejlesztők hibája, hogy a játék ilyen lett. Nyilván mellett volna csinálni jobban itt, csak a Sony megmondta a srácok, 2007-ben nincs egy darab játékunk se, legalább a Larry jöjjön ki. Kész kell lennie. Ez így működik, bazd. Ennyi. De majdnem, hogy ennyi. Ősszel lesznek jó játékok, csak valami kellett nyilván nyelv végére. Ez van jó PlayStation 3 játékot, a Heavenly Sword, aki most itt PlayStation 3 játékba akarja, exkluzív játékba akarja fektetni a pénzét, az ne a Lert vegye meg, és utána ne azt védje a vég, hogy mégis milyen tök jó. Hát 17 000 forint kiadása után persze, hogy tök jó. Hanem az vegye meg a Heavenly Sword, az se egy túlságosan hosszú játék. Vagy várja meg. Persze vagyok, de az egy jó játék. Vagy várja meg a Ratchet & Clank. Ami viszont tényleg nagyon jó. Az Uncharted is egész jónak tűnik, bár ott még, ahogy az angol mondja, a zsűri még... Zsűri? A puding próbálja az evés, de azt a magyar mondja. Az a jury's out, de ezt magyarul nem mondjuk, mert az angol jogrendszer. Tehát még várjunk a bírósági döntésre, mert még túl keveset játszottunk ahhoz vele, hogy arra azt lehessen mondani, hogy jó vagy rossz. Szóval nagy a hype, és van nagyon nagy bukásra lesz szükség valamilyen fronton, hogy ez lecsendesedjen valami. Tehát, hogy valahogy igen, tehát amit tudom én, bár nem akarom, hogy a Grand Theft Auto 4-ről kiderüljön, hogy egy rakás szar, bár nem lesz az. Nem lesz az. Nem tudom, tehát az, hogy kiderülne egy nagyon várt játékról, hogy szar, az ezt a hype machine-t az miért állítaná meg? De lenne pár öngyilkosság. És ez bekerülne a tömegmédiába, és akkor ott valahogy pontot tenne valaminek a végére. Szerintem elértünk arra a pontra, amikor annyira mindig is nagy volt a hype, de egész egyszerűen túl van spilázva. Még egészen közepes játékokat is. Típus példa, és nem a Vita akarom vele bántani, de ez az új Resident Evil játék. Ami, én látom, hogy nagyon sok Resident Evil rajongó attól valami nagyon nagyot vár, hogy az ott valami definitív folytatást. Ez... Inkább a játékosok várják, mondja, nagy nevű játék Resident Evil, de hát mit? Hát ugyanez van az új Metroiddal is, nem? Az új Metroid jó. Állítól. Az állítól nagyon jó. Hát mindenhol 6-7 pontokat kapott, és nem is megy annyira. Nem. Nagyon nem, magas értékeléseket kapott. Nem, nagyon jó értékeléseket kapott. Nem tudom, az Edge-ra kapott. 9-12 kapott. Hát jó, az nem mindenhol. Az Edge az nem mérvadó. De nem. A hányas szám van a játék mögöttük, annyit vannak le minuszban általában. Nem, szerintem az Edge az 5 éve volt mérvadó. Tudom, hogy valaki azt mondja, hogy nem, szerintem 5 éve az Edge mérvadó volt, most már nem mérvadó. Nem akarom én őket bántani, nagyon jó újság, még mindig a egyik legjobb ilyen gaming témájú publikáció a planétán. Designban mindenkit oda jó cikkek vissza, vannak benne. És jó cikkek, nagyon jó exkluzív feature-ök vannak, remek. Ami abszolút nem mérvadó egyébként, amit nem tudom, beszéltünk-e már, hogy a Famitsu ilyen szempontból mennyire nem mérvadó. Hogy a Famitsura nem szabad hallgatni. Ez reklámkiadvány. Famitsu az egy reklámkiadvány. Érdekes, hogy régen nem volt az. Tehát, régen nem tudta, hogy az régen volt. Lehet, hogy nem annyira volt az, de régen egyik média sem volt annyira az. Tehát amikor még így kisebb pénzek áramlottak ebben a egész történetben. Hát igen, most például a 800 dolláros Halo 3 ajándékcsomag esete, ahol a Dean Takeshi, ha jól emlékszem az úr nevére, aki egyébként az Xboxról könyvet is írt, meg az Xbox 360-ról könyvet is igen, írt. Igen, ő az. Ő a Halo 3 megjelenése előtt, mielőtt az ő saját kis reviewját megírta volna róla. Nem tudom, hogy hol publikál az úr, valamelyik amerikai... Next Gen bizen, nem? De valamelyik amerikai heti labban is talán, ha jól emlékszem. Azt nem tudom. Nem akarok hülyeséget mondani, hogy nem mondom, hogy hol. Ő kapott egy kis pakkot a Microsofttól, amiben... 800 dollárnyi értékű goodie volt. Hát sokan kaptak. Ha mi nem kaptunk? Sajnos. Mi nem kaptunk, majd a Halo 4-kor kapunk, de az a pack... De nem, de épp az a lényeg, hogy mi nem kaptunk. Tehát, igen, ez a baj. Most erről veszünk, hogy nem ez a baj. Lényeg, hogy mi nem kaptunk. A lényeg az, hogy ő kapott. Ő kapott, és felmerült kérdésként, hogy hogyan álljon ehhez. Mert hát 800 dollár nem kevés. Volt benne egy Halo 3 címes Xbox 360, volt benne egy Legendary Halo 3, És sok minden más, például többek között egy olyan dögcédula, amire a tesztelők neve volt ráírva, akiknek kiküldték ezt az egész packet. Volt benne a Halo 3-os Bluetooth headset, volt benne két egyedi kontroller, ami saját művészi festés. Így van, két kontroller, kis figura. Elit karakter, volt benne egy év Gold, illetve egy év Life, és volt benne mint tudom, mennyi Microsoft. Meg minden egyéb ilyen Halo 3-as téma, volt benne azt, hogy First Aid Kit, meg valamilyen könyv, vagy komik, vagy valami hasonló. Amiket a polcos másra nem jó, de úgy megpakolták azt a csomagot, hogy minden haló fennek a nedves álma. Hát ez kb. Egy olyan 120 ezer forint érték, hogyha Magyarországon nézzük egy gép, egy majdnem 30 ezer forintos több, Legendary több Pack. Az, több az, nem több. 800 dollár. Hát az full, az full majdnem, hogy 200 ezer forint. 30, gép 120. Jó, hát Magyarországon az 200 ezer forint. Na, az úriember publikált erről egy cikket, és a NeoGAF-en egy hosszú topik. A NeoGAF egy amerikai játékos fórum. Egy 20 oldalas, most 20 oldalnál járó topik indult arról, hogy jó ez, jó irányba megy ez, és hogy a tesztelőknek el kellene fogadni, vagy nem kellene elfogadni ilyen ajándékokat a cégektől. Egyébként azt hiszem ez az úriember visszaküldte, a gizmondo.com-os tesztelő, aki szintén kapott, pedig kihajtotta a 10. emeletről. És erről videó is készült. Jó, hát az már a kemény tökű csávó vagyok, én aztán kidobom című. Az hülyeség. A visszaküldte az egy dolog, szerintem az... Kiosztom az olvasóimnak, az még egy dolog. Ha igen. Ne talántán ilyet kapunk, mi majd jól. Ki fogjuk osztani aztán az olvasók között? Aztán a joystick csinálta ezt, hogy ők kiküldték az olvasók. Kiküldték, ezt fogjuk tenni, úgyhogy... Ha esetleg szurkoljatok, hogy kapjunk, mert szét fogjuk osztani közöttetek. Nem tudom. Nem tudom, hogy egy 800 dolláros csomag az. De a Halo 3, tehát nem értem, a Halo 3 nincs egy jó rászulva. Játék. Nincs rászulva. Én a Halo 3 pólómat, én kaptam egy pólót, de ma kaptam. Vége! De, vége. Zoli, azt én ma kaptam. Stop. Meg a review-t de meg megírtam. De biased vagy. Most már nem nyilatkozhatsz. Nem. A pólót ma kaptam meg, a review-t meg megírtam múlt héten. Tehát nem tudtam, hogy fogok kapni pólót. Tudtad, hogy fogsz kapni. Nem tudtam. Pont számtól függ. Ha 10-et adsz, akkor 2 póló. Most csak egy. Oden, ahhoz kurva kéne meg kokain, hogy engem ilyen mindenféle pontokkal. True story egyébként. Egy angol újságíró a publikációt és a nevet Takarja Homály mesélte, hogy szintén a cég nevét, aki megtette vele Takarja Homály, ahol ő egy játékot volt kipróbálni jó pár éve, és a szállodai szobájában egy... formás prostituált és csíknyi csíkok várták őt, és egyfajta indikációként arra, pont. Hogy... Meg volt a 10 pont? Nem tudom, bizonyára. Én őszintén szóval ekkor döntöttem el, hogy... Újságíró lesz. Újságíró lesz. Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire befolyásolják ezek a céges promók az újságírást, és nem csak az ilyen ajándékok, aminek konkrét értéke van. De ha más nem beszélünk, hát azok, amit Lipcsében is láttunk, ugye ott az újságírók hát egy magasabb szintű szolgáltást kapnak, mint a proletár látogatók. Így van, és... Kaptak és ingyen kávét, ingyen szendvicset. Van, és komolyan, tehát ott az ember, és nem azt mondom, hogy az Electronic Arts játékok most egy ponttal többet fognak kapni, de hát most minket az Electronic Arts megetetett, megitatott, tehát konkrétan ez volt, és kedvesek voltak, és forgott a színpad, és... Volt masszázsfotel, pontosan. Tehát náluk tök jó világ volt, ott tudtuk, hogy oda bemegyünk hozzájuk, egyébként egy zárt szekció, nem is engedtek be mindenkit. Igen. Hanem gondosan ki kellett jönni a magyar reprezentatívnak, be kellett vinni, nem véletlen, mert ott vidám volt az élet. A belső Electronic Arts-os standon. Úgyhogy nyilvánvalóan mindenhol csinálják, és sőt még a Booth B-bek is másképpen viszonyultak hozzád, hogyha a presszes gyerek voltál. Nem azt, amire gondolsz, azt, hogy úgy beszéltek veled, mintha... Mint ha élő ember lennél. Igen, mintha élő ember lennél. Tehát nagyon, nagyon kedvesek voltak, feltűnően kedvesek. Hát volt az a cég, aki a PlayStation 2-s mozgásérzékelős kontrollert csinálta. Oda kizárólag azért mentünk be, mert annyira kedves két lány volt ott benne, és annyira aranyosak, és annyira akarták, hogy oda bemenjünk, mert kutya se járt ott, mert senkit nem érdekelt. Legalábbis ilyen press szinten az ő egyébként szarjátékaik azzal a mozgásérzékelős kontrollerrel. De egyébként az összességben érezhető volt, hogy a sajtó az jobban állnak. Hát, hogyha emlékszel arra a helyre, ahol szereztük a naptári, a 2008-as naptárjainkat, uh-huh. most nem akarom lelőni, hogy melyik játékhoz kapcsolódóan. Hol, ott hát, meg, na jó van, elárultál. Ott hát ugye úgy ment a dolog, hogy ott nem árulnak semmit egyébként, csak bemutatják a dolgokat, és amikor oda mentem a sajtós nyakba függővel, akkor sikerült megegyezni erre a 2008-as naptára. Igen, 10 euróban, ha jól emlékszem. Na, azt hiszem, igen, annyi volt. Valami ilyesmi van. Ja, tehát visszatérve az eredeti témára, az ott van, csak kinél hogy. Hát az, hogy kapsz valamit, és akkor utána... Na, az eredeti téma TGS. Mi volt még a TGS-en? Amire... Hát teljesen érdektelen volt, sokkal izgalmasabb téma. Az a baj, hogy ez a TGS, ez nem volt túlságosan érdekes. Mit vártunk? Vártunk Kingdom Hearts bejelentést, ami tulajdonképpen meg is történt, csak. Három darab Kingdom Hearts, az egyik PSP-re érkezik, a másik DS-re, a harmadik pedig mobiltelefonokra. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy aki ilyen next gen és ilyen pompázó, csodálatos grafikával megáldott Kingdom Heartsot szeretne, az még várhat. De részemről ez a sorozat ez így akkor halt meg, amikor nagyon komoly körítés mellé megjelent Miki Egér azzal az iszonyatosan undorító, nem is tudom, tehát azzal a hatalmas kulcssal, ami szívben végződött, és akkor a holdi szív alakul lett, és mondtam, hogy jó, köszönöm szépen. Szóval... Pedig azt hittem, hogy neked az tetszik. Nekem csak a Mario tetszik. Kingdom Heartos Miki Egér nem. Nem tudom, soha nem játszottam egyikkel sem. Beszéljünk a Mario-ról. Beszéljünk a Mario-ról. De ne a botrányos Mario-ról. Nem a botrányos Mario-ról. Számomra, aki számára talán ez a Wii nem annyira szimpatikus, mint amennyire kellene, hogy legyen, vagy lehetne. Talán ez egyetlen cím, ami hát... Ami nagyon jó. És beszéltünk a Mario-ról, csak semmi apropója nincs, hogy van a Mario-ról beszélünk. Van egy apropó, a Mario és Sonic. A Sega azt hiszem 2 milliót akar eladni. 4 milliót akar eladni. Ez így van. Világszerte a Mario és Sonic című játékból. Nézd. Teljes áron, meg ilyen is után, minden régen. Nem, a DS és Wii-ből együtt akarnak 4 milliót eladni. Igen. Ami annyira nem tűnik hagymázas rémálomnak. De ahhoz az kell, hogy valamelyik régióban nagyon rákapjanak a népek. Tehát, hát Kínában az olimpián. Jó, de figyelj. Szoftverkarózkodás hazájában. Láttunk már sokkal nagyobb játékokat, nagyon nagyokat bukni. Tehát láttunk már 4 évig készült RPG-t, 100 000 példányal bukni Japánban. Nem hiszem, hogy pont a Mario és Sonic lesz az, ami... Tehát a Sonic nem erős. A Mario Strikers most Japánban 30 000-re nyitott. 27-tel. 27 000-re nyitott. Meg hát Wii nem jellemzők ezek a milliós eladások. Így van, amint ugye game. Tehát játékra nem jellemzők, csak az ilyen Wii Sports például. Hát igen. De ez is az lesz. Nem tudom, mit vársz tőle. Hát... Ez Wii Sports Mario-val. Ez Wii Sports Mario-val, meg Sega-val. Úgy egészen konkrétan. Toltuk lipcsében, rázod a kontrollert, és futnak a karakteret. De van benne az a nyilazós mini játék, az komplexebb. Tehát így Wii Play klónnak. Nem neveznék. Vagy Wii Sportsnál, pontosabban. Nem, figyelj, Wii Sports egy egyszerű játék, de pont az egyszerűsége a lényeg. Tehát az azért lett sikeres, mert egyszerű. Nekem azért nem játszom vele, meg, hát persze, hogy megvan, adják a géphez. Azért nem játszom vele sokat, mert nagyon gyorsan vége van. Nincs benne karriermód, meg érted, ilyenek, amik egy játéknak a az élettartalmát növelik. Mindegy, szóval az, hogy én erősen kételkedem. Interaktív demo. Szóval szerintem nem lesz meg a 4 millió, mert nem hiszem, hogy 9 vagy 10 millió eladott Wii-hez 4 millió. Mario is. Szóval és ha már eladások, itt olvastam egy ilyen érdekes feltételezést, amikor emberek beszéltek arról, megint csak fórumon, hogy hát a minden idők legnagyobb példányszámban forduló játéka az a Super Mario Brothers 3. 18 milliós. Igen? Hát, külön, ha úgy nézzük, hogy bundle, akkor... Nem, a bundle kihagyva. Értem. Igen. Ha bundle, akkor melyik az? A Super Mario Bros. 1. Igen, jó, mert azt a NES-hez adták. Igen. Na, tehát ami nem bundle volt, hanem külön adták a Super Mario Bros. 3. 1990. És az a rekord 17-18 éve megdöntetlen. És volt, mondjuk azt, hogy feltételezésként, hogy a Halo 3 megdöntheti. Ahhoz el kéne adni, ha jól számolom, 7 millió Xbox 360-at. Így van. Hát, hogy megdönti-e, azt szerintem erősen nem. Hogy az élettartalma folyamán... Az élettartalma folyamán akár megdöntheti. Ha jól emlékszem, 9,2 milliónál. Nem. 8 valamennyi. Igen, 8. Szerintem a Halo 2 az messze nem kapta meg ugyanazt a figyelmet, mint a Halo 3. Tehát el lehet adni 10 millióval többet a Halo 3-ból, mint a Halo 2. Ez egy olyan kérdés, ami inkább az, hogy el lehet adni annyi Xbox 360-at. és úgy, hogy ne jöjjen a Halo 3-nak valami örököse, ami esetleg még annál is jobb. Tehát ha mondjuk 2 év múlva is a Halo 3 lesz a legjobb multiplayer FPS 3-at vara, akkor én komolyan gondolkozom azon, hogy ha esetleg bundle-be mellékelik, akkor meg lesz, akkor mégis lehet. Ebben biztos lehet, ezt most komolyan mondom. Tehát a multi részét, aki igazi FPS fan, tehát nem lehet überelni a Halo multi részét konzolon. Tehát ezen nincs mit vitatkozni. Akkor viszont simán lehetséges, hogyha a 360 sikeres, és nagyon sikeres. De az nem Xbox 360 játék. Konzolos. Nem. Kizot hagyjuk. Tehát az biztos, hogy szép, jó játék lesz, de egyszerűen a srácok nem arra koncentrálnak, mint a Bungie-nál. Nem lesznek képesek a Killzone 2 multiával a Halo 3 multiának a közelébe sem érni. Kurva jó játék lesz a Killzone 2, nagyon jó lesz a multia, de biztos vagyok benne, hogy meg se közelíti a Halo 3 multiát. Ebben benne van a hype, igen, ebben benne van az örökség, meg minden. Tehát amit Oldan mondott, a Xbox 360 ciklusában egy játék fogja megdönteni a Halo 3 multiát, a Halo 4. Ez biztos. Nem lesz Halo 4. Hát meglátjuk. És nem lesz Halo 4. Mit gondoltok? De lehet Halo online. Halo 4 mostanában nem Halo lesz. Halo Arena. Ellövöm azt azért félig meddig insider információt, amit én bungee-s emberektől hallottam. Most ez lehet, hogy seggbe rúgnak minket, mindegy. Már neten is olvasni. Neten is lehetett a Peter Jackson-os, mármint nem az, hogy a Peter Jackson projekt létezik. Ja, azt nem. Azt nem. Hanem, hogy megkérdeztem tőlük, hogy miért úgy van vége, ahogy vége van, és most nem mondom el, hogy van vége, aki játszott vele az, igen, most meghal, meg fölrobban, meg minden. Nem. Mindenki játsza végig, nem, és megtudja. A francba! Mindenki játsza végig. Vagy meghal, vagy nem hal meg. Vagy elbukik az szóval emberiség. Nem, Pamela felébredés. Azért van vége, azért van úgy vége, mert attól a ponttól fogják folytatni, és onnan, ahol az véget ér, onnan fogja folytatni a Peter Jacksonos interaktív játékfilm hibrid projekt. Tehát annak pontosan az lesz az eleje, mint a Halo 3-nak a vége. Erre nagyon kíváncsi ezt a keredet, mert rátérjünk el egy kis érdekességet a Halo faneknek, hogy mindenki, aki végigvisz a játékot, a kreditet egyrészt, hogy nézze végig, kettő pedig figyeljen arra, hogy nagyon érdekes, volt egy olyan rész, hogy Bungie Security, itt felsoroltak 3 embert, akik gondolom így a fő biztonsági emberi lehetnek a Bungie-nak, és az egyik közülük László Kiss. Tehát mi magyarok mindenhol ott vagyunk. Ez így van. Az nem elképzelhető, hogy lesz egy olyan Halo játék, mint hogy a Quake-ből az aréna volt, ami csak multi. Azt mondják, hogy még valamit hozzávágnak ehhez a multi részhez, és csak multiként önállóan kiadják. Ez már most az. Ezt úgy hívják, hogy content, amit tudsz tölteni az Xbox Live-on. Tehát a Halo 3 multi, a Halo 3 nagyon jó a single, nagyon szép a single, mindenki végigjátsza a single-t Heroic-on, Legendary-n, Coop módban decemberig. Onnantól fogva 2008-2009, arra fogsz szólni, hogy mindenki multizik. Na jó, de nem ugyanarról beszélünk. Maguknak konkurenciát csinálni? Vagy miért hát miért ne? Hát 2 év múlva kiadnak egy olyan játékot, mint amely a Quake-ből volt az aréna. Ami egy Quake és on steroids, csak hát tudom, hogy kurva jó, de... Hát abban van 11 féle játékmód. Mindent benne? Lehet fokozni. Nem tudom. Iszonyatos, és a játékmódok külön módosíthatók. Hát lehet, hogy mindent lehet fokozni. Én, amikor ezt úgy megláttam úgy kvázi egészben, hogy hány pálya van benne, meg hány játékmód, meg hogy azoknak hány aljátékmódja, és hogyan lehet változtatni, meg a Forge hogyan működik. Én azt mondtam, hogy hát öjha. Tehát ez egy annyira... A Warhawks használta rá azt a szót, hogy robosztus, és tényleg azért robosztus online multimód. Szóval nem tudom, hogy a Halo-t azt fogják tovább vinni, lesz Halo Wars, nem tudom, hogy lesznek ezek a Halo filmszerű valamik, amiket már csinálnak, lehetett látni kis videót, ahogy egy Warhawkot neki csapnak valami betonoszlopnak véletlenül, tehát hát csinálgatnak itt dolgokat. De kétlem, hogy Halo 4 az most ebben a generációban lesz. És nem hinném, hogy a Bungie fogja csinálni, ha lesz. Bungie-nál annyit mondtak, hogy új játékon dolgoznak, nem Halo-n, új játékon. Tehát pontosabban besegítenek a Peter Jackson-os valaminek. És új franchise, ugye? És új franchise, igen. Új játék. Hát pontosabban, hogy nem Halo. Nem hinném, hogy a korábbi nekik a Marathon meg a Myth volt a két franchise-uk, amik hát sokkal inkább Macintosos játékok voltak, bár megjelentek PC-re is, mint bármi más. Kétlem, ezek nem nagy nevek. Marathon valamelyik része tölthető a Xbox Live-ról. Érdekességképpen, akinek sok pénze van, nézze meg, de hát ez egy Doom-szerű FPS, ma már abszolút outdated. Hát lehet, hogy azért ők is belefáradtak abban, hogy az elmúlt 5 évben csak a Halo-val foglalkoztak. Lásd, a pont, ha már a PGR-ről beszéltünk nem olyan régen. A Blizzard. Blizzard. Amit pedig megvett az Activision. Akiket megvett az Activision. A Microsoft pedig hagyta. És pedig a pletykák szerint... És ami fontos, hogy a PGR jogok ugye maradtak a Microsoftnál. És lesz PGR sorozat továbbra is. A pletykák szerint az, van, az volt, hogy a Microsofthoz mentek elsőként, hogy akkor vegyetek. És azt mondták, hogy nem. Nem mentek olyan jól a eladások? Állítólag a Microsoft befejezte a stúdióvásárlásokat. Hát a Rare-rel elég szépen befucsoltak szegények, ha úgy nézzük. Tehát, nem érte meg a pénzét. Mint hogy a Sony a mai napig vásárol, ugye pont a TGS-en jelentették be, hogy megvették az Evolution-t. Igen, akik a Motorstone. Amúgy is rájuk fejlesztettek egyébként. Amúgy is Sony közeli cég volt, de hát megvették őket, és ugye megvették korábban a Guerrillát, és vásároltak. Ők a mai napig vásárolnak. Nintendo is vásárolt egyet, a Monolithot. A Monolithot. Ami nem az a Monolith, aki a... Aki, ő a Button Kytos fejlesztő. A Button Kytos-os Monolith. Pedig azt hittem, hogy a másik. Isten bocsásson, hogy több ráció lett volna benne. Hát a Bloodot, gyerekek. Hát a Bloodot, meg a Condemnedet, meg a Fear-t. Isten bocsássa meg, több ráció lett volna benne, ha megveszik, megveszik azokat. Anyagilag mindenképpen. Mert hogy azok csináltak volna, jó, tudom, hogy nem csináltak ez a jelenleg. Csináltak volna horrort. Igen, csináltak volna valamilyen lődözős, kaszabolós horrort víre. És most ott vannak, és nem fognak tovább PGR-t csinálni. Autóversenyt csinálnak, az rendben van. Vagy megint kitalálnak valami új nevet, mint a Metropolis Street Racing. Tony Hawk Street Racing. Lenne Metropolis Street Racer 2, Istenem. Nekem ez volt az első gondolatom. De tényleg ennek van valamilyen, bármilyen legenda vagy hivatalos magyarázat, hogy mi a rák, vagy a Project Gotham Racing? Persze, te mint képregény rajongó, a nem fedezed fel a különbséget? Batman? Nem. Az első, ugye, az első Dreamcast-es játékukat hogy hívták? Metropolis Street Racer. Metropolis. Gotham. Gotham. Érted? Hát ennél csak jobban tudok kitalálni, tényleg. Jó, ez a, egyébként én általában utálom az ilyen Project nevezetű játékokat, és no offense, kedves Project nevezetű userünk, igen, nem? Igen, beta címnek tűnik. Igen, előtt. És most az új Fear-t is Project Origin-nek hívják. Ott is a név miatt, mert eltűnt a... Igen, de... Aki erre... elveszti a nevét, csak a Project-et tud gondolni? Lehet. Az benne az érdekes, hogy arra a Project Origin-re pályázatot írtak ki. Futott vagy fél évig, nem tudom, milyen díjazás is volt. És ezt a szar címet sikerült, ha ezt tudom, akkor beküldök valamit, mit tudom én, akármi, Dark Crusade, vagy tök mindegy valami, a szokásos szar címet, Dark Crusade Zero, tessék, The Project Origin, és láttátok annak a játéknak a trailerét? Ne, senki pedig, kim volt? Sokat vesztettünk. Hát, kim volt nálunk, én tettem ki, és hát tök úgy néz ki, mint az egy. Motor maradt náluk. És így végigolvastam a hírhez kapcsolódó kommenteket, és úgy az volt a lényeg, hogy de hát ez úgy néz ki, mint az egy. A Fear folytatásáról beszélünk egyébként. Hát a Fear az nem volt az rossz. Nem volt az rossz. Ez egy nagyon kellemes PC-s FPS. Grafikai csúcsok. Horror elemekkel, akkoriban nagyon jónak számítóga. Igen. Van 360-on is, nem? Van, bizony, és PS3-on is. PS3-on is. Elég rossz lesz. Egész jól néz ki. Hát a PC-s változatnak egy kicsit. Na nézzük tégesen, mi van az, 4000 forintért lehet már kapni. Budgetban. Final Fantasy 13. Nem merték megmutatni most a nagy közönségnek. Zárt ajtók mögött volt. És nem is került ki. Egy rövid demo. Azt hiszem, egy mennyire rövid? Elég rövid. Elég rövid, és azt suttogják, hogy nem is jön 2008-ban sem. Uh-huh. De ha esetleg meg is jön, akkor valószínűleg 2008 karácsony szezon, ami azt jelenti, hogy angolul... 2009. 2009 tavaszán talán találkozottunk vele. Ami egy elég szomorú hír. Legalábbis... az irányogók számára. Jó, Antarúnak nem, de... Most nagyon szívni akarod, akkor szígyad! Szígyad nyugodtan! Mondjad! Tanuljatok meg japánul, béne! Na, ma köszönjük szépen! Most Antarút megverjük! Igen. Egy biztos, hogy Antarú bármennyire is japánul fogja nyomni, vagy nem japánul fogja nyomni. Nekünk még egészen biztosan másfél évet várnunk kell rá, és ez a lehető legjobb szenárió. Lehet, hogy kettőt. Addig legalább lemegy az ára a gépnek. Ez egy pozitívum, hogy aki Final Fantasy számozott folytatással akar nem játszani. Nem azt rákészítve egy 3-6 személy összeképzetését. Igen. Persze, meg elmehet sportolni, meg csinálhat más, hogy így van. Így van. Wi-Fi-t. Akár a Wi-Fi-tel el lehet adni. De inkább ne. Miért ne? Hát, mert ne. Mesélj, Dreg. Wi-Fi-tel voltál, nem. Elmúlt két hétben. Mesélj, milyen nem, volt. Nem, erről nem beszélhettünk, ez nagyon, nagyon titkos. Nem, nézés. Szerintem egyébként a Wi-Fi-tel nagyon sokan el lesznek, és mondom ismételten, ahogy én láttam a Nintendónak ez a non-gaming stratégiája, ez tökéletesen működik. Tökéletesen. Én konkrétan láttam idősödő 50-es néniket, tehát nőket, illetve fiatal lányokat DS és Wii játékokkal sorban állni, ott válogatni, és látszik, hogy ez a réteg, és az a réteg, aki ott egyébként csak a mobiljával szokott játszani a metrón, ami Japánban egy nagyon jelentős és közkedvelt népi sport, mobilon játszani metrón, azok tömegesen vásárolták ezeket a játékokat. És a Nintendo ezt remekül kitalálta. Nagyon jól látták, hogy hol van, és ez a Wii Fit, és szerintem minden évbe fog jönni egy ilyen kiegészítő. Tehát most lesz 2008 az a Wii Fit-é lesz, 2009 pedig valami másé. Wii Sex. Lehet, nem tudom. De őket el fogják látni ezzel, és nagyon jól látni. Még az, ha megnézed az amerikai, és ne Japánról beszéljünk Amerikáról, megnézed az amerikai szoftveradási listákat, ott kitűnően lehetett látni, hogy a Madden, ami egyfajta ilyen, nem tudom, teszt, piaci tesztot, hogy a Madden-ből mennyi fogja, az a hardcore sportjáték. Csúnyán megbukott. És a Wii is megbukott. És nem azért bukott meg, mert annyira brutálisan rossz volt az a verzió, hogy nyilvánvalóan nem nézett ki olyan jól, mint akár a 360-as, de akkor is ez egy korrekt játék. Azért, mert azt ezt a közönséget egész egyszerűen nem érdekli a Madden. Mondjuk engem se, úgyhogy ebben van közöttünk párhuzam. Viszont az a kérdés, hogy ezt a casual réteget meddig lehet bővíteni, tehát lehet, hogy egy idő után elég komolyan megáll. Ez az igazából ellenások. Nem probléma, mert az eladott gépek után haszon van, így nem. Ezért van, pénzhez. Ezért itt most kezd látszani, hogy a Nintendo mit akart ezzel csinálni, és hogy mennyire, hogy a Wii haszon van, az azért van, hogyha esetleg a hardware növekedés, vagy a jelenlegi meglehetősen radikális növekedés megáll, akkor is azt mondják, hogy köszönöm szépen, nincs semmi baj, hiszen a pénzt már beszedtük. Na de az, hogy a hardware-en van valami fajta nyereség, az nem azt jelenti, hogy a maga az egész projekt nyereséges. Tehát lehet, hogy beletettek 10 milliárd dollár kurdás fejlesztést, Zoli, és aztán szép lassan hozza vissza hardware. A cég. GameCube hardware-ről beszélünk. Nem 1,3 milliárdos CR-ről, hanem GameCube hardware-ről. Arra semmilyen adat nincs, hogy a Wii Project az önmagában nyereséges lenne, csak arra, hogy minden eladott gép hoz valami pénzt. Benne van a Nintendo kimutatásaiban is, a fél éves meg a negyed évesekben, hogy hol könyvelték el a Nintendo a Wii-nek a R&D költségeit is, már pedig a pozitívba fordult a mérleg, tehát már nyereséges a Wii. Nem, az a Beyond 3D-n, ami egy ilyen technikai lap és fórum, volt egy a napokban egy elég részletes cikk a Wii belezve. És ott egyértelműen kihozták, hogy igen, itt és itt és itt tettek hozzá a GameCube-hoz, és anyagilag is kihozták. Egész egyszerűen ők ezt olcsó gépnek tervezték, ugye kezdetben 100 dollárosnak, most is olcsóbb az előállítási költsége, arra a célra, amire ezt ők szánták, arra működik. Nem, egyébként én mondom, ezzel egyre kevésbé látok problémát. Én a magam részéről már csak attól teszem függővé, hogy ezeket a Metroid, Mario Kart jellegű dolgaikat, ezeket folyamatosan tudják-e folytatni. Ez GameCube-ra se volt annyira sok olyan játék, ami engem annyira érdekelt. Volt GameCube-om elég korán, még most is ott van, és szeretem a GameCube-omat, voltak rá jó játékok. Én azt mondom, hogy most a várakozásaimat levittem oda, hogy legyen olyan a játék kínálata számomra, mint a GameCube. Olyan meg valószínűleg lesz. Igen, viszont akkor a GameCube-on a Resident 4, meg a többiek a legszebb játékai voltak a kornak. Most jön a Resident 5, olyat hogy csinálnak vére? Sehogy. Sehogy, Antaru. Sehogy. De nem is ez a lényeg. Sehogy. De nem. Mario Galaxy szép, Antaru. A Mario Galaxy szép, tessék. Azt mondom. Mihez képest? A Mario-hoz képest. Nem, a GameCube-hoz GameCube-hoz képest is szép. De nem erről beszélünk azért. Nem, de figyelj, tehát most azt mondom, hogy eltelt most már lassan egy év itt a Wii, meg az összes többi, a Xbox 360 pláne ott kettő. Most már be lehet lőni reálisan, hogy mit tud egy gép, és mit nem tud. Van Nintendo DSM, a DSM-től sem várok el PSP grafikát. Ugyanezt. Ettől még lehet élvezni a játékot. Ugyanezt. Be kell lőni reálisra a várakozásokat. Én szerintem most már lassan így tesztbe se kell emlegetni, hogy 360-on hogy nézett volna ki ugyanez a játék, Hát, ja, úgy nézett volna ki, ahogy kinézett volna. Ugye, nagynénémnek kereke lenne, ő lenne a trolibusz, vagy mi a faszomat szokták mondani. Tehát, ennyi. Ennyi. Azt én nagyon sajnálom, de ezt már felhoztuk pár, hogy a Nintendo nem kommunikálja nagyon a 2008-as terveit, a saját terveit. Az egész 2008-ból a TGS-en nagyjából annyit lehetett megtudni, hogy a Project Hammert agyon lőtték. Már sejtettünk, és egy ideje. Szóval... Disaster maradt még, hogy vajon az túlélje. Disaster, ez egy screenshot továbbra is. Tehát én nagyon szeretném látni, és egyébként a TGS-nek az egyik nagy tanulsága, hogy 2008-at azért elég kevéssé kommunikálják még. A Microsofttól sem nagyon láttunk. Az a tavasz az most elég erős lett, hogy elég sok cím átcsúszott. Rengeteg minden átcsúszott. De utána azon túl nagyon homályosan látunk. Pedig tavaly ilyenkor szerintem, hát simán láttuk az ősznek egy nagy részét. Most pedig tavaszt látjuk, és semmi mást. Talán. Hát kicsit igen, azon nagyobb franchise-okat, azokat mostanra időzítették az új részeket, úgyhogy lehet, hogy ezért van az, hogy a kisebb címek nem kapnak akkora hangsúlyt esetleg. Uh-huh. Hát Sonynál világos nagyon a tavasz, kérdezni az tavasz, MGS. Ez Sonynál még egy dolog világos szerintem az, hogy ők is elkezdték ezt a nem játékozást. Igen, igen, igen. Melyek játékok voltak ezek? Hát a Flow-nak a folytatása, a Flower volt az egyik, az Afrika, amit már ismertünk, a másik, és a vizes játék. Az a harmadik, a nem játék trilógiája a Sony-nak. Itt a nagy kérdés az, hogy egy jelenleg 600 dolláros gépen mennyire lehet nem játékozni. Mert a Nintendo tud nem játékozni a 250 dolláros gépén, de a 600 dolláros gépen nem biztos, hogy annyira meg lehet szólítani ezt a közönséget. És aki... ezek a játékok vagy milyen formában kerülnek eladásra? Tehát valószínűleg PS... Az Afrikában nem vagyok biztos. De a Flow az mindenképp. A Flower az mindenképpen. Szerintem ez az Aqua is. És az Aqua is. Ezek PlayStation Network. És aki ismeri oda is valók. És aki ismeri a PlayStation Network-t, az tudja, hogy a három szolgáltatás közül ők egyébként a legolcsóbbak. Úgyhogy ez nagyon pozitív. Az egy pozitív dolog. Ők a legolcsóbbak. A kínálat is kezd olyanná válni, hogy tényleg érdemes benézni oda és körülnézni. Még nincs annyi játék értelemszerűen, mint az Xbox Live-on. Nintendónál meg izé van, ugye, Retro 1000-rel. Retro Kanaan. Drága nagyon. De ott egész jó, hát olyan játékok kezdenek kijönni az amerikai Nintendo Store-ba, bocsánat, hogy így nevezem, tudom, hogy nem az a neve, mint azt hiszem a Sin and Punishment, ami egy olyan Nintendo 64 játék, ami csak Japánban jelent meg, és Cult Classic Treasure. Sőt, a Rare házatáján felmerült olyan pletyka is, hogy a Donkey Kong Country 4-et elkészítik, és a Wii Virtual Console kínálatként teszik elérhetővé. Nem tudom, ezekbe... Ez az új Go Nintendo várakozás. Nem, ez most nem Go Nintendo, de tényleg sokan. Ha a Rare közvetlenül Wii-re fejleszt, az nem tudom. Most akkor volt a pletyka, hogy a Viva Pinata Partynél most átírják Wii-re, én már azt is valószínűtlennek tartom. A Rare az fejleszt most is DS-re játékokat. Tehát most jött ki nem régtől. Jó, de az a DS. A Microsoftnak nincs zsebkonzolja. Hogy? A Microsoftnak is nincs zsebkonzolja, DS-re fejlesztetnek ott. Persze, akkor lehet, hogy DS lesz, de... Ellensége a barátom című taktika. Amúgy is nagy összeborulás volt eddig is a Nintendo-val a marketing téren, amikor mondták azt hiszem Peter Moore mondta, vagy ki mondta, V60. Hogy a V360, igen. V60 nevezetű, igen, V60. Vegyél V-t meg 360 a PS3 helyett, tehát azért nem látom lehetetlenek, de majd kiderül. Szerintem a Microsoft ezzel hülyeséget csinál, de ez... Majd, ha én leszek ott a nagy főnök, ami soha nem fog bekövetkezni, akkor én nem így csinálnám, szerintem. X3? Nem, szerintem nekik pont ezt a szegmest kéne vadul erősíteni, ezt a nem lövöldözős autóversenyzős. Tudom, hogy az nekik nagyon nehéz, de akkor igen, ebből a szempontból ők feljönnek a leglassabban ebben a szegmensben, és nem is nagyon látni, hogy mi lesz. Itt van a Rare-től a Party Anima, nem is Rare fejleszti, hanem más, és ennyi. Talán még a Buzz lesz. Hát igen, de az nem állapot szerintem, hogy 2001 óta haló konzol az Xbox. Kellene egy SingStar is nekik, ami hát, a... Pontosan. Kellene neki ilyen dolgok. Saját. Tehát nem a... Nem a SingStar klón, hanem egy... Saját. Ami... Igen, így van. Talán majd a gitár. Meglátjuk. Az új. Szerintem úgy nagyjából próbáljuk lezárni azt, hogy mi volt itt, és a podcastot is ezzel. Ez egy viszonylag unalmas TGS volt. Ahogy az E3 is egy viszonylag unalmas E3 volt, viszonylag unalmas téges volt, gyakorlatilag jelentős új bejelentés nélkül. Viszont abban reménykedhetünk, hogy nem fog megszűnni a Tokyo Game Show, mivel az idei volt az eddigi legsikeresebb. Szóval véletlenül nem lesznek ilyen átalakítgatások, mint az E3 esetében, hanem megmarad mondjuk úgy hagyományos expónak, ahogy a E3 is volt korábban. És azért lehet, hogy unalmas volt mind a három nagy kiállítás, hogy hát az E3 is stratégiás biztosan, a Games Convention pedig majd ti eldöntitek, hogy... Ez nekünk nagyon melós volt, ez nem volt unalmas. Szerintem, aki oda kiment átlag látogatóként, lehet, hogy a konkrétan a vásár részéből, ahol az attrakcióból többet látott, mint mi, mert mi a túloldalon voltunk a szalag mögötti igen. Területen. Szóval ez mind a három show nagyjából egy időpontra esett. Tehát három hónapon belül ment le mind a három. Július, augusztus, szeptember. És, és lehet, hogy ez a fejlesztőket kicsit megzavart, hogy egy év alatt minden bejelentést erre a három hónapra kell időzíteni, és lehet, hogy ez jövőre majd kényesúlyozódik. Hát és talán mind a három show normális lesz. Már csak azért is lehet, hogy jövőre megváltozik, mert lehet, hogy ők úgy időztettek, hogy ugye májusban lesz az E3, és lehet úgy gondolták, hogy majd akkor fogják bejelenteni, és hát nagyon sok bejelentés volt a nyár elején, tavasz végén, és lehet, hogy akkor jövőre már így fogják időzíteni, így hogy az expókra essen. Hát furcsa év volt ez a sok szempontjából. Furcsa év volt, de ezzel le is zárult, és most már tényleg benne vagyunk az őszi játékszezonban, ami jó sok játékot jelent, ami azt jelenti, hogy a következő októberi podcastben bőven lesz, miről beszélnünk. Itt teszünk egy nagy pontot a kicsit megkésett szeptemberi kiadás végére. Reméljük, hogy jól szórakoztatok. Sziasztok, találkozunk következő hónapban. Jó.